Modern Sabahlar başlıyor. 15 Kasım 2011 Salı sabahında macera dolu bir gün olacağı benzer. Öyle oldu bile, buyursunlar efendim. Ne oldu gençler? Mikrofonunuz açık olmayınca hiçbir şeye benzemiyor değil mi bu işler? Evet. Evet diyelim ve günaydın diyelim. Bu ne soğuk ya, bu ne yama soğuk, ne ayaz. Bu Ankara'nın ayazından vallahi bizim çektiğimiz kadar kim çekti ya? Neyse, sinirlerinizi bozmayın ve gündeme ayaz, daha... Ayaz çok sıcak, kış gelsin evet, diyenler. Allah, işte sizin de istedikleriniz keşke yerine geldi. Keşke böyle bir meydanda toplasak da ıslatsak onları. Kış geldi efendim, faş faş diye döksek. Ne canım, o da güzel. Her mevsimin kendine az güzellik. Hiçbir güzellik. Bir kestane. Her sabah ben seni ikna söylüyorum. Etmeye mi çalışacağım? Bir ağzım açılmaz olaydı da ayaz diyemeyeydim. Demeyeydim. Dilek benim. Şart gibiyle Fahir Öğünç. Açmayaydım ve demeyeydim. Ne var gündemimizde Oktay? Sen biliyorsun manşetler senden soruldu ya. Teşekkür ederim, teşekkür maç ederim. Deme sakın da. Aman yok hiç vallahi ama. Ha, ne maçı ya? Akşam yine Hırvatlarla oynayacağız ya. İki güne bir maç çıkarıyorlar ya. Neymiş yani, ne rövanş oynayacakmışız. Saçma sapan bir şey. 3-0'ın rövanşı mı olur ya? Boş versinler, gelsinler bizi ifte seyretsinler. Daha eğlenceli. Evet, ama işte futbol bizi de vurabilir. Biz de Hiddink'in gitsin falan diye bir şey demek zorunda kalabiliriz ya. Hiddink çünkü şöyle açıklama yaptı. Herkese de bir heveslendir. Yani her heveslenen olduğumu bilmiyorum da. Top yuvarlaktır, hiç belli olmaz. Onlar orada var ya evlerinde. Onlar şimdi rahat... Hiddink mi dedi? Ha? Yani odamaya getirdi herhalde. O kadar, o kadar bir şey yaptılar ki adama. Böyle sefer konuşulur mu ya falan diye. Bari biraz da böyle konuşayım dedi büyük ihtimalle. İyi bakalım. Guti de gitmiş. Aa. Sessiz sedasız gitmiş. Ondan çok sonra... seviyordum ben Guti'yi. Çok borcu varmış Guti'nin ya. Hadi ya. Barlara, pavyonlara çok borcu varmış. O yüzden mi gitmiş? Ondan gitti tabii. Gece yarısı uçağıyla kopmuş gitmiş. Ondan sonra Hırvatistan maçı bizden daha çok ciddiye alıyor diye bir şeyler var. Biz öyle bir gidiyoruz bakalım falan diye böyle bir durum var. Rahatlama yok ama yani tabii yine oynayacağız maçı. Biz fasulyeden mi oynuyoruz bu maçı şu anda? Yani fasulyeden hatta... 18-0 yensek bir şeyimiz var mı? Var canım, 3-0 yenersek uzatmaya kalacak. 4-1 yenersek ne olacak Oktay? 4-1 yenersek de biz gidiyoruz canım, hiç uzatma falan yok. O zaman biz gidiyoruz. Yani düşün, hesabını sana bırakıyorum Ege. O zaman hakikaten çok kritik maç. Tabii biliyorsun, Nöşetel gibi bir şey var tarihimizde. Nöşetel gibi doğru. 5-0. Nöşetel'e 5-5-5-5 diye boşuna bağırmadık zamanında. Hadi bir 20 yıl sonra inşallah bir daha bağırma şansını elde edersin. 20 yıl sonra tam aslında bakacak olur. Ya biraz daha işte hallice bir zaman, 22 yıl. Evet, başka ne? Ondan sonra Yalnızlar Fuarı diye bir şey var. Çin'de bir hafta sonu en büyük flört fuarı düzenlenmiş. Aa ne güzel. Oğlum ya bizde de yapılıyor ya o. Diğer Çin'deki biraz daha tabii daha kalabalık büyük ve coşkulu oluyor. Çünkü adamların tarihi öyle bir coşkularla dolu. Ben biraz daha net konuşmak istiyorum. 38.500 kişi katılmış. İyi. Çoğu erkek. İyi. Ha, 19.000 çift. Bir dakika. Aa, olur mu ya? Yani. Çoğu kadınmış. Çok özür dilerim. Evet Oktay, bir düzeltme yap ya. Millet oraya affedersin sap sap gidiyor. Çoğu kadınmış. 38.500 kişi, hafta sonu 2 günlük etkinlik. Dünyanın en büyük flört etkinliği. Nasıl diye flört ediyorlar o kalabalıkta? Flörtün bir büyüsü de bir baş başa kalmak değil midir? Hayır canım. Reyonlar mı yapmışlar? Geri gelir markette de flörtünü yaparsın. Geri gelir bir alışveriş esnasında. Esnasında da yaparsın. Valla standartları var. Flört bir yaşam şeklidir Ege'cim, lütfen ya burada. Fuar flörtçülüğü. Fuar flörtçülüğü. Efendime söyleyeyim, başka nerelerde flört edebiliriz? Her yerde flört edebiliriz. Flört fuarı dediğimiz şey sadece şey mi, ne derler? Çiftlerin bir araya geldiği yer mi, yoksa flörtün her aşamasındaki ürünlerin de sergilendiği, kalp şeklinde balonlar, ne bileyim ayı reyonlar. Her şey var ya. Mesela her karnına şey flört adına I love you, I love you diye. Tabii, tabii. Ayılar mesela. Onun Çincesini söylüyor, öyle düşün. Olur mu canım? Ne? Nasıl? Çince. Sen 200 dilde şarkı söylüyorsun ya. Ni hao. Erol Büyükburç'la beraber. Ni hao. Bak sana yapıyorum. Ni hao. Ya. Miyav değil. Vallahi çok ayıp ediyorsun. Ya ayıdan öyle nasıl çıkıyor canım? Hayır, ayı çok ayıp kadar ediyorsun. Bana değil. Koca Çin'e ayıp ediyorsun. Şimdi dinleyicilerimiz arasa koskoca Çin'de sen nasıl böyle dalga geçer? Durduğum yerde karşıma 1 milyar 200 milyon kişi aldım. Yani. Sevgili dinleyiciler, Çince bilen var mı aranızda? Ni hao diye biliyorum ya. Bir lütfen. Ni hao merhaba demek diye biliyorum. Tamam, merhaba işte her anlama gelir yani ama. Nasıl aloha hem merhaba hem hoşça kal demekse Çince'de. Ni hao bildiğim benim böyle ey günler. Ben de Çince'de yani başka bir şey bilsem onu söyleyeceğim Oktay, da ben de o kadarını biliyorum. Benim imkanlarım da bu kadar. Ne yapayım? Vardır vardır yine I love you kalıbı tipi bir şey vardır. Vardır, kesin vardır. Öyle bir kalıp. Şimdi 5'lik çeşitli standartları varmış bu flört fuarına katılmanın. Ne gibi? Şimdi 5 dakikada. Standartları. Standartlar var. Tabii uyman gereken belli kurallar var. Yani öyle 38.500 kişi var diye kalabalığa karışırım. Ben istediğimi yaparım. Kafama göre cirit atarım gibi bir durum yok. Ben bu kalıbı da yazayım da. Kafama göre cirit atmak. Kafaya göre cirit atmak. Kişinin yaz. Kafasına göre cirit atması. Ama doğru ya. Ne yapıyorsunuz? Kafama göre. Yani işte orada bir takım standartlar olmadığından biz de kafamıza göre cirit atıyoruz. Kafamıza göre cirit atmak, hatta bazı bölgelerde kafama göre fink attım da denir. Fink. Onu da yaz. Halbuki birbirinden tamamen farklıdır bu ikisi. Ama aynı şey bize uğrayın. Bir şey işin gücü yok. İşimiz gücümüz yok ya. Kafamıza göre bir cirit fink atarız. Ya da fink atarız. Ben bunu ayrıntılandırırım ilerleyen dakikalarda. Yok galiba ya, ben çok üzüldüm. Şu anda dinleyicilerimiz... Çince ona... bilen dinleyicilerimiz. Çince bilen yok. Çünkü zamanında herkes diyordu Çince öğrenin, Çince öğrenin. Çünkü bu adamlar karabalık geliyor. Çince öğrenin. Ekonomileri çok iyiye gidiyor. Çince öğrenin diye. Demek ki hiçbir dinleyicimiz ciddiye almamış bunu. Ya da bizi ciddiye almıyorlar, aşk olsun. 2 gram Çince öğreneceğiz şurada sevabına, hayrına. Onu da bizden esirgediniz ya de. Şimdi bir şey yazık. Daha soracağız diye belki de yani ne soracağız Oktay yani. Adım şu diyeceğiz yani. Bir Çin'e gittiğimizde bak, bir mağdur olmayalım bizim. Bak şu anda soru değişti. Adım şu. Adım şu yani, bu kadar ya. 3-5 dilde zaten şeyimiz var. Dünyanın derdimiz büyük var. Bir kısmına da hitap ediyor olacağız yani, o da var. Evet doğru, hakikaten. Yani. Bir kelimeyle bir milyar fark atıyoruz ya. Nasıl bir soruda üniversite sınavında hop. Geç arkama. Yani şey yapıyorum. Bendensin. Neyse. Ondan sonra 5 dakika konuşma yapabiliyorsun. Bu speed ondan dating sonra, denilen şey mi? Herhalde. Yani onun Çincesine bilmiyorum ama o tip bir şey. Oraya da gelelim isterseniz, soralım onu da. Şimdi 480 kilometre uzaktan gelen Zue Ziauye isimli genç kız taleplerini şöyle sıralamış. Mesela 80 kilometre uzaktan gelince sen nereden geliyorsun? Zue demiş. Hayır, nasıl geldin sorusuna öyle cevap vermiş. Ona da ben Zuen. Veya bir dakika, bir şey söyle. Ben şu ana kadar hiç ağzımı açıp bir kelime etmiş olmadım lan. Sen bileceği biliyorsun ya, biz bilmediğimizden rahat. Hayır, şöyle soralım. Hayır, lütfen yani. Mesela Zuen'in karşısındaki adam da şey demiş. Ben de motorla geldim demiş. Zuen demiş ki. Hangi motorla? Hangi motorla geldin demiş. Ne demiş? Bak ne ya, kadar güzel. İşte aranızda i̇şte böyle batağı çektik. Bu adamın işte beni var ya, hakikaten işte iyi arkadaş. İyi arkadaş diye bakarsın. Sonra seni bir anda böyle bir şey çeker. Çeker Fahir. Evsiz adamla asla evlenmem demiş. Kafa aynı. Zuhe'nin kafa aynı. Anne babalar da gelmiş bu arada. Keşke Esra Erol'u götürseydik biz de oraya. Niye? Ha evet. Bütün şeyci olarak, ne moderatör olarak. Toplu olarak ama bir kişi de değil böyle. Siz deniyorsunuz ekip bunlara. Olarak, değil mi? Yani binlerce kişi o aynı anda idare edecekti. İstemeyiz falan. Onu hemen atacaktı falan. Daha hızlı yürüdü işte. Ha, o işte artık sadece Esra İnan'dan sorulmuyor galiba. Bir sürü canım. Tabii canım, çok kişi. Çok kişi var. Çok beğendiği bir kadın vardı. Benim çok beğendiğim. Hoştu. Hangisi? Songül Karlı mı? En iri olan. En iri olan. Ha, Piliç şey mi? Ha, Şenpiliç. Şenpiliç. Bayağı Şenpiliç. Ya neydi onun adı ya? Şeyden oynuyor. Ha, anladım. Öğret. Selena'daki kadın. Selena'daki kadın. O kadarını benim hiç Selena seyretmedim de. Olanın bilemiyor. Nasıl ya? Pulsar Selena. Oktay. Batağı çektin. İyice bari beni gömme ya. Ya anne babaların gelmesi mantıklı mı ya böyle bir toplantıda? Çok önemli. Esas önemli olan analar babalar. Anne babalar aday gelin ve damatlara bakıp beğendiklerinin fotoğrafını çekmişler. Anne normal. Babanın gelmesi önemli. Ben dün biliyorsunuz biraz devlet dairelerinde vakit öldürdüm. Orada bir girdiğim salonda iki yerde, iki duvarda. Bir tanesi orijinal, bir tanesi taklit. He. Yani birisi, bir tanesini takvimde okudum. Diğerini aynı sözü alıp printout'tan duvara şey yapmışlar. Ne diyor? Büyüğün gölgesinin düşmediği aile dağılmaya mahkumdur. Dıdın dın dıdın. Hemen bunun yanında da şey vardı. Fotokopi yoktur. Teşekkürler. Demek insanların bir şeyler asma ihtiyacında duvara. Büyük o... dediği orada yani büyük bir kişi mi? Aile büyüğü mü herhalde, yoksa? Aile büyüğü canım. Yoksa bir şeyin büyüğü. Çünkü fotokopinin yanında yazıyorsa başka şeyler de geliyor benim. Büyük aklıma. Fotokopi, küçük fotokopi diye bir şey günaydın yok. Günaydın efendim. Alo, günaydın. Kimle görüşüyoruz? Oğuz ben. Oğuz Bey hoş geldiniz. Çince mi biliyorsunuz yoksa Oğuz Bey? Az önce öğrendim. Kakla kak diye uyandırdılar mı Oğuz Bey Çince? Senden bahsediyorlar, o Çince biler diyorlar. Bir de Oğuz Bey'in sesi Çin'den geliyormuş gibi duyulmuyor mu ya? Yok, çok yakındayım. Neredesiniz? Bankadayım şu an. Hangi bankadasın? Banka, bize doğru çok yakın bankalar. Bankalar çünkü evet. Ankara'dasınız yani değil mi Oğuz Bey? Ankara'da bir bankadan arayan dinleyicimiz. Ankara'da bankalar açıldı mı ya? İşte bizim böyle 24 saat çalışan birimiz var. Nöbetçiydim. Halen devam ediyor. Aa siz kolay gelsin. Gece nöbetçiydiniz. Ha, kolay gelsin. Evet, kurban olurum. Merkez Bankası herhalde. Yazıyor mu sizin oralarda da öyle bir şey? Efendim? Büyünün gölgesi hissedilmeyen aile fantuş olur diye yazıyor mu sizin duvarlarda da bir yerlerde de? Yok tam ben o Muhammed'inize de yetişemedim. Hay Allah fotokopiyle şey ilgili bir yazı var mı duvarlarda? Fotokopiyle ilgili sadece... Oranızın buranızın fotokopisini çekmeyin gibi bir şey. Yok yok hiç onunla ilgili bir yazı yok. Hay Allah o sohbetimize de yetişememiz. Peki Oğuz Bey Çince'yi biliyor musunuz? Ben işte onu araştırdım. Google Translate sağ olsun bir Çin bayan çevirdi benim için ve sizin için. Çin kadını diyorsunuz. Çin kadınları. Çin kadını. Evet. Wuhayi gibi bir şey. Bir daha söyler misiniz? Wuhayi. Bir daha söyleyin. Hayır. Wuhayi. Bir daha söyleyin. Wuhayi. Oğuz Bey. Peki, bir şey söyleyeceğim Oğuz Bey de yani şimdi orada vurgular çok önemli mesela vay diye bir şey bastıysa o zaman farklı anlamada gelir. Vay böyle gibi bir şeydi. Bence, aynısı ya aynısı bence aynısı. Ne yani, çok vay diye yazdık oraya. Çok teşekkürler Oğuz Bey kolay gelsin. Hoşçakalın. Üzülmeyin ya arada nöbet olur bize de oluyor yani biz de bayramları falan program yaptığımız oluyor şey yapmayın tamam mı? Sizin tamam. Bitiyor mu şu anda mesai? Yok 6'ya kadar devam 18'e kadar. Kolay. Ne oluyor Allah Allah adamın öldürün bari yani kim bu bankaya? Vallahi keseceğim bütün ilişiğimi keseceğim bankaya. Ne olabilir gece gece ne olabilir? Ne yani? Oluyor yani bütün şey bankayı yazık Oğuz ya, Bey mi kurtaracak? Bir şey soracağım ya? Nasıl yorgun geliyor sesi adam Oğuz Bey? Acaba bu bankamatiklerin içinde insan mı var? Vallahi herhalde. Bugüne kadar hep söylemediler de böyle. Nasıl söylemediler abi? Küçük insanlar sormadık. Sen bilmiyorum. Nasıl sen de mi bilmiyorsun? Küçük insanlar. Bazen arızaya geçiyor ya demek ki lavaboya uyumuş. Falan gidiyor. Ne uyumuş? Ya bazısı uyuyor bazısının tuvalet ihtiyacı küçücük yer. Az sonra diyor ya mesela kısa süre sonra. Gidip döneceğim demek o. Doğru. Ben bir bankamatikte gördüm. Geleceğim diye hep şey oluyor. Yazıyordu yani. Hep kapalı oluyor yani. Niye ya, oluyor? Kolay gelsin o zaman. Vallahi kolay gelsin. Vay bankası diyoruz. Ne olmuş buradan? Kaç çift çıkmış 38 binden? Sonuç öyle hemen sonuçlar belli olmuyor. Abi. Ya? Kalabalık yani sonuç olarak. Tabii sonuçta bir flört sistemi var. Ama şunu biliyoruz. Çin'de 180 milyon kişi bekar. 180 bin kişi bekar derken. Oktay... 180 milyon kişi bekarsa oradan ha. Türkiye gibi 3 tane bekar ülkesi mi çıkar yani? Vallahi bile ne güzel ya. Bir ülke sırf dünyanın erkekler ülkesi en uzak. Gönder Avustralya'nın dibine kutuplara gönder onları. Bir tane güzel. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Eritir onlar da kutupları. Mil mi toplamaya çalışıyorsun? Arkadaşlar bu ne yapmaya çalışıyorsun? Abi dünyanın bir manyetik alan yaratmaya çalışıyorum. Onları da en kuzeye göndereceğim. Kutuplar erir vallahi sürtüşmen han. Neyin? Ney? Onları da reklam sırasında ben size ben nereye sürtüyorum? Vallahi... O zaman madem Oktay ilişkilere girdi ben evet. De bir daha uzun süreli salıklı ilişkileri üzerine bir çalışmayı hemen vermek istiyorum. 15 tane soru var. Profesör hazırladı bunu. Profesör Arthur. Profesör Arthur dedi ki bu soruları sorarsanız dedi dedi 45 dakika boyunca bu soruları sorarak sohbet edebilirsiniz. İlişkiniz sağlam başlar ve aralarında aşk ilişkisi yaşanma ihtimali kuvvetli olur. Bu soruları soran kişilerin 45 dakikada aşık olmayı vaat eden 15 soruyu ben genç arkadaşlarımıza. Soruların cevaplanması şart mı? Yoksa sadece soru soran kişinin mi aşkı garanti? Bakayım. Yani birisiyle şart. Tanıştığın zaman geyik yapma diyor. Direkt konuya gir. Geldikçe bu soruları sor. Ha bu soruları sor. Hani böyle burcun nedir falan filan değil. Öyle değil Ege'cim. Öyle daha değil. Öyle mesela değil. Bir partiye davet edildiniz ama son dakikada kıyafetiniz leke oldu. Ne yapardınız gibi mi? Kozmopolitan testi gibi mi? Vallahi billahi öyle. Profesör Arthur şöyle sorular hazırlamış. Bakıyorum. Meşhur olmak ister miydin? İlk sorumuzla başlayalım. Neyle? Mesela höşmenimle meşhur olmak. Höşmenimle meşhur. Güzel bir cazibe çok merkezi. Çok güzel höşmenim yapar. Ya cazibe merkezi misin? Arkadaşların arasında bir cazibe merkezi misin? Veya tebessüm şehri mi? Yaşamak ister misin? Örneği öyle verebilirsin mesela. O tip bir şey. Evet. Ama şimdi siz böyle sormayacaksınız. Tabii böyle. Lafın arasında sorun. Lafın arasında meşhur olmaya mesela. Pardon. Mesela ünlülerden bahsederken. Mesela hemen araya sıkıştıracaksın. Araya tak. Bir şey sorsan ister miydin ünlü olmak gibi? Yani, mesela ünlülerden bahsediyoruz. Mesela bizimkilerdeki doktordan bahsediyoruz. Mesela. Oktay ne yaptın ya? 40 dakika falan düşünebilir. Bir dakika. Bu laftan sonra. O neydi? Ya. Değil mi? Cevabı göre ne yapacağımızı söylüyor mu? Ya bir şey söyleme. Bu soruları sorduğun zaman sağlam bir şeyler oluşuyormuş. Bilmiyorum artık hani bu soruların artık sihirli bir gücü mü var? Bir etkisi mi yaratıyor? Bir manyetik etki gibi bir şey mi var? Kafa karıştırıyor abi. Evet. Mesela sorulardan bir diğerini sormak yani istiyorum. Yani ünlü olmak isterim. Mesela kızla sohbet ederken ünlü olmak ister misin diye sordun. Evet isterim. O yüzden mesela sokaklarda donsuz dolaşarak akşam haberlerine çıkmak istiyorum falan deyince şey mi diyorsun içine? Sağlıklı bir ilişkiye ilk adımı attım. Peki ikinci soru bir sürü soru var hepsinin tamam, herhalde. Mesela bir diğer soru. Nasıl ölmek istersin? Hayda. Mesela iki gün yatak üçüncü gün toprakçı mısın? Veyahut da bu dilde en korktuğum yanarak ölmekçi misin? Boğularak ölmek hiç sevmiyorum. Ha seçenek verebiliyor musun? Hayır canım onun işte sohbeti açsın diye ben sohbet açıyorum yani. Mesela nasıl? Aynı şekilde ölmek istiyorsan tanıştığın insanla o güzel bir şey. Güzel bir başlangıç. Neyle aynı şekilde ne demek? Sohbet çünkü sırası. Çünkü fikir birliği ya. İkiniz de boğularak ölmek istiyorsunuz mesela. Bir ortak anladım. Yön çıktı. Tamam. Mesela intihara meyilim. Mesela neler Oktay şimdi biz bir konu üstüne konuşmadık. Biz de doğru söylüyorsun Fahir evet. Biz onu konuştuk ama ne diye konuştuk? Hangimiz önce ölecek diye konuştuk. Evet biz hep doğru konuştuk. Yani. Bunlar yani, hep buzları kıran güzel sohbet. Evet. Hangimiz önce ölecek diye bir şey konuşmasın ama değil mi? Hayır. Hani o hani flört ilk buluşmada. O, bak, sence ben mi daha önce öleceğim? Sen yani öyle bir şey olmasın. İki soru arka arkaya geldiğinde bir seri cinayet katiliyle çıkmış gibi bir şey olacak. Ünlü olmak ister misin? Nasıl ölmek istersin? Peki. Başka? Bir diğer soru. Üzerinde ne kadar var? Mesela. Bir yıl içinde öleceğini bilsen hayatınla ilgili neyi değiştirmek isterdin? Bunlar hep kafa karıştırıcı sorular ya. Bizimkilerdeki doktor kadar zor sorular bunlar. Yani hakikaten öyle. Oktay bir cevap verir misin lütfen? Bir kilo sümük mü yersin yoksa bir kilo kakalar mı? O soru var mı? Bakayım. Neredeyse oraya kadar geliyoruz. Ya bu da ama adam ne arızaya geçmiş ya. Peki iki tane soru var arka arkaya sorulması gereken. En güzel hatıran nedir? En kötü anın nedir? Aynıdır. İkisinin de ağırlığı aynıdır. Bak adam ne oldu? Bak benim kafam karıştı mesela. Zekice beşinci sorular. Zakice cevaplar ver. Bak bunu bir kız sana soruyor. Bir kadın etkilenir. Bir kadın soruyor. Mesela sana Didem soruyor bunu. He tamam o zaman. Oktay. O zaman bir kalem kağıt alayım. Ciddiye alıyorum ben. Ciddiye. En güzel anın ve en kötü anınızı anlatınız. Birer paragraf. Birer paragrafla bir kompozisyon yazınız. Yazarak tamam. Profesör Arthur Vali ağzına burnuna vurasım geldi ya. Profesyonel yaşamınızda zor bir durumda liderlik vasıflarınızı kullanarak hiç başarılı olduğunuzu kısaca anlatınız. Peki bir soru soruyorum size. Son bir soru artık diğerleri hakikaten içim bulandı ya. Buna biçim bir adammış ya. Tamam abi sor, ya, sor da biz kendi sorularımızı soralım bence. Bu saçma yani Arthur bizim ülkemizde bizim kültürümüzü ha. Bilmiyor. Bize uygun doğru, sorular değil bunlar yani. Bizim uygun kodlarımıza var. Uygun soru düşünmek lazım. Annenizin kızlık soyadı. Evlenmeden önceki tam dolandırıcı bu adam ya. Ben tam dolandırıcılara yönelik bir şey değil, yani. Değil. Tamam düzeltiyorum. Peki. Hızlı sor. Anneniz nereli? Nereli mi? Anneniz nereli sorusunun bir anlamı yok ki. Mesela annem Merzifonlu, baban nereli? Balıkesirli. Balıkesirlisin. Bitti. Annenizle ilişkiniz nasıl? Böyle anneyle ilgili sorular var. Herkes bu erkek tarafı mı yoksa fark etmiyor mu? Karışık. Etmez. Unisex. Herkesi davet etme şansın olsa akşam yemeğine kimi çağırırdın? Bak bunu biz bir yarışma programında biz yarışma yapacağız bazen sohbetli soruyoruz. Akşam yemeği mi? Yoksa sohbetli, sadece akşam yemeği. Sohbetli ve fasıllı. Fasıl. Yok, ya, abi, bir akşam fasıl yapalım mı çocuklar yeri gelmiş çok, yani. Çok açsındır. Tamam mı? Kimi çağıracağım? Mesela yemek yapmaya yardımcı olacak birini çağırabilirsin. Ama Ayhan Sicimoğlu mesela. Evet abi. Yemek hazırdır mesela. Sohbetli birini çağırırsın. Mesela Ayhan Sicimoğlu. Veya sohbetli yani, Metin Akpınar. Her durumda Ayhan Sicimoğlu. Metin Akpınar veya senin en çok sevdiğin Huysuz. Mesela Seyfi Dursunoğlu. Seyfi ne kadar Dursun. Güzel. Metin Akpınar'ı çağırdın. Yedin yemeği saat 9 oldu. Metin Bey bizi çok ürkütmeden şu ninniyi söyler. Yeterince ürktük, irite olduk Metin Bey. Peki son olarak mükemmel bir gün nasıl olmalı diye bir soru sormuşlar. Mükemmel bir aslında gün aslında şimdi benim mükemmel. Hemen biz olsaydık söyleyeceğimiz belliydi. Şimdi yeni tanışan çiftlerin konuştuğu konuları biliyoruz işte. Yani evet. Onunla ne burcusun bilmem ne seviyorsun. Oraya gittin mi onunla sen arkadaş. Sen onunla arkadaş mısın? Evet, ortak arkadaşlar. O bölümde benim arkadaşım var lisede falan. Bunları konuşacağı bak ne güzel enteresan konular. Soran adam için de güzel. Sorulan kişi de hiç hayatında evet. Cevap vermeyeceği şeylere ölüm cevap veriyor. Ölüm üstüne mesela sorular. Ben özellikle onlar nazarı dikkatimi celbetti. Hakikaten uzun süre o da hayatımızın bir parçası ölümü değil mi? Ölümü çünkü biz sanki hiç ölmeyecekmişiz gibi sohbetlerimizden çıkardık. Halbuki yarın ölecekmiş gibi sohbet etmemiz gerekiyor değil evet. mi? Bir gün değil her gün ölümü. O değil mi? Onu demeye nereye çalışıyoruz. Nereye gömülmek isterdim? Mesela nereye gömelim şöyle mi yapalım? Yok sen yakılmak istiyor muydun? Yok bana gelmez şöyle değil mi? Neler neler ya konu derinleşti efendim şöyle mi? Falan filan daha neler var ya. Helal mı yapılsın lokma mı dökülsün yani, mesela? Mesela bunun üstüne yemin ediyorum. Bir buçuk saat konuşabilirsin. Mesela konuşursun ve ondan sonra ayrıldı. Pide mi versinler? Mesela ne verirsin Oktay? Pide ayran mı verirsin? Döner pilav yoksa ayran mı verirsin? Yoksa tatlı tipi bir şey mi mesela? Yok tatlı lokma, verecek. Lokma mesela. İşte hani lokmacı mısınız, helvacı mısınız? O bir sohbet, ayrı bir sohbet günün konusu. Ha bu sen yemek olarak diyorsun. Yemek olarak ne verirsin? Ayakkabılarınız, kıyafetlerinin verilmesine karşı mısın, kapının değil misin? Kapının önüne hangi çift ayakkabının koyulmasını istersin? Hangisini koyuyorsun? Ya da hangi eşyan kesinlikle verilmesin? Mesela o da önemli yani. Veya hangi organını tercih edersin? Yani biz bile aramızda nasıl derin sohbetlere dalıyoruz. Siz organlarınızı bağışladınız mı ya? Ben bağışladım. Ben de ehliyet sırasında tik attım. Ben her ben yerde. Ben onu nereye bağışlayabilirim acaba? Türk Hava Kurumu'na. Yok onu derimi bağışladım zaten de. Bir ehliyet sırasında sordular bana. Başka askerde nerede? Falan sormadılar mı sana? Yok. Askerde de sordularsa bağışlamışımdır da. Bana böyle elimde bir belge yok. Sordularsa mecbur zaten de askerde yani. Sinema çavuşuna ne soracaklar? Bağışladın bağışladın. Ne bağışlayacak gideyim bu? Gideyim onu ben nasıl konuşabilirim acaba ya açık ne? Açık. Biriyle. Bir hastaneden kağıt alıyorsun büyük ihtimalle. Öyle mi? Tabii hastaneden kağıt al. Filmlerden gördüğüm kadarıyla böyle cüzdanına bakıyorlar. Aa aynı zamanda kendisi donörmüş diyorlar. Hmm. Kesin tak tak tak yaz öyledir. Hemen git en yakın hastanede başhekime çık. Başhekime kadar çık. Tamam gerekirse başhekime kadar çık, çıkacağım. Bir görük. Tamam. İyi oldu. Bak oh be bir faydalı bir şey konuştuk. Bir yol daha göstermiş olduk. O zaman reklamlarla coşalım. Bu arada dinleyicilerimizi hatırlatalım. Bugünkü son saatimizde Hindi Zahra konserine davetiyeler veriyoruz Modern Sabahlar'da. Öyle böyle bir konserde değil. 19 Kasım Cumartesi saat 20.30'da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu'nda gerçekleştirecek etkinliğin basın sponsoru da Radyo ODTÜ'dür sevgili dinleyiciler. Aman ha dikkat. Radyo Tübrası Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sanatseverler macera dolu yeni bir saat başladı. Hepinize bir kez daha günaydın. Davetiyeler vereceğimizi söylemiştik ama ne davetiyeler? Coşacaksınız davetiyelerden ne yapacağınızı şaşıracaksınız. 19 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.30'da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu'nda gerçekleşecek Hindi Zahra konserine iki kişilik davetiye veriyoruz. Bunun yanında Gordion Alışveriş Merkezi'nden sinema biletleri sizi bekliyor. Ve zorlu sorumuzu sormaya hazırlanıyoruz şu dakikalarda. Gerçekten çok zor yalnız sevgili dinleyiciler bugün sorumuz. Acayip zor bir soru yani. Acayip yani çok acayip bir şey oldu. Aklımıza da ilk kez geldi bugün. Çok çok fena. Hepimiz gerçekten çok üzüldük zor. Şu anlamda zor. Yani biraz düşünmek lazım. İyi karar vermek lazım. Evet. İyi düşünüp yani doğru kararı vermek lazım mı diyorsun yoksa Oktay? Zaman zaman bize onunla ilgili yorumlar da geldi. Evet, oradan geldi. Yola çıktık. Onu soracağız. Rüyalarla ilgili bir haber vardı gazetede ve biz de rüyada şunu görmek budur, bunu görmek şudur falan gibi yorumlar yapılmış. Rüyanızda hiç bizi gördünüz mü diye soralım. Tek tek veya üçlü olarak bizi görmüş olabilirsiniz rüyanızda. Bayramı alamet rüyalarda nasıl görünüyoruz çok merak ettiğimiz şeyler. Telefonumuz 210-30-30. Rüyanızda bizi gördünüz mü? Çok da korkuyoruz yani bir yandan da. Nasıl bir şey çıktı çünkü? Bir taraftan da yalanla gerçeği ayırt etmekte çok da usta olmadığınızda. Hay Allah ben görmedim diyenlere hatırlatın. evet onu merak ediyoruz. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Merhaba Bahadır Tahtalı ben. Bahadır Bey hoş geldiniz. Neredesiniz hoş şu anda? Bilkent'e doğru gidiyorum. Bilkent'in köprüsünü geçtim, içeriye doğru giriyorum. Hayırlı yolculuklar. Sağ olun, teşekkür ederim ama hiç öyle de olmuyor. İnanılmaz bir trafik var. Hadi ya. Yani bu saat bağlantı yolu falan da kapalı. Eskişehir yolu da falan da kapalı. Bir dakika, siz ne tarafa doğru gidiyorsunuz? Bilkent'e gidiyorum dedim. Bilkent içerilere doğru giriyor. Evet, İçeriye doğru gidiyor. İçerilere doğru. İçerilere doğru akış. ODTÜ'nün Teknokent kapısının orada. Şu anda oradaki ışıklar. İyi. Ama siz de bu saate kalmayın canım. Biraz erken erken gidin. Bir saat önce gidin. Var mısınız zaten, artık bir şey kalmamış. Trafiğe kalmamak için zaten bu çıkıyorum ama. Hayır, yani senin de söylediğin Bahadır Bey çok laf, özür dilerim. Laf benimkisi de laf işte. Siz ne iş yapıyorsunuz Bahadır Bey? Özel bir şirkette çalışıyorum. Bilken ne oldu yani. Niye güldünüz? Çalışmıyor musunuz aslında? Yani hakikaten. Radyo olarak hani şey vermemeye çalışıyoruz ya. Reklam olmasın. Aman ne olacak canım. Aman şeyle ilgili. Bilemedim ya. Neyle ilgili şirketiniz? Cyberpark'ta mı çalışıyorsunuz? Cyberpark'ta ama Avrupa Birliği projeleriyle alakalı bir firmada çalışıyorum. Aa, çok güzelmiş. Oo, çok iyiymiş. Bak Avrupa Birliği deyince bizde bir gevreklik gelir. Aa, çok hoşmuş. Ha. Böyle Avrupa Birliği projelerinde kızlar falan çok rahat oluyormuş. Ne diyorsunuz? Yorum yapmayayım. Yemek falan bedava mı sizin orada? İş yeri veriyor değil mi yemeği? İş yeri veriyor, doğru. Ne çıkıyor mesela? Dün ne çıktı mesela? Dün pazartesi olduğuna göre pilav. Salata yediğim için bilmiyorum ana yemeklerin neler. Rejim mi yapıyorsunuz Bahadır Bey siz? Evet, 10 Mart'ta evleneceğim. Damatlığın içine girebilmek. Hadi ya. 10 Mart'a kadar bence iyi şu planladığınız meşhur... için güzel zayıflayacaksınız gibi geliyor. Şu meşhur diyetten İnşallah. Mi yapıyorsunuz? Şu Karatay diyeti mi? Karatay diyeti. Yok yok, öyle bir şeyim yok. Doğru, hiç zaten o kadın şey diyor. Ya, şey yiyin, böyle böyle yumurtaları yiyin. Hayır yapma, o kadına benziyorsun ya. Yapma ya. Peki Bahadır Bey, alalım rüyanızı. Ya, öncelikle hayır olsun. Son kısmı sağ olun. Yani soruyu aldım aslında ben. Ondan Hı-hı. sonra hemen tuşladım. Hani bizi rüyanızda gördünüz mü? Evet evet. O kadar. Ondan sonra ben yes'e bastım. Cevap çok basit, hayır. Ama ondan sonra siz bir şeyler söylediniz ve ben telefon çaldığı için ve radyonun sesini kıstığım için... Hayırsa bile... Dediğiniz... Hayırsa bile şey görmedin adam, bunu hiç bizi gördünüz mü? Gördünüzse nasıl gördük? İlk zaten ilk şıkta hayır dediği tamam. için yeterli cevaptır bence. Ondan sonra görmedim ama zaten şöyle bir sıkıntı var. Peki rüyalarımı hatırlamıyorum. Ha. Hatırlamıyorum. Peki görmek ister misiniz Bahadır Bey? Nasıl görmek istersiniz bizi rüyanızda? Beyaz bir at üstünden mi? Buyurun. Şimdi siz, yaklaşık buyurun. 2 yıldır sizi dinliyorum. Evet. Ve yani inanılmaz merak ediyorum. Hani silüetiniz mi diyeyim artık. Yani. Tipimizi mi? Tipimizi mi? Söyleyin açık açık. Akşam gelin görün o zaman. Nereye? Nasıl nereye ya? Akşamleyin şeyimiz var ya. If Performance Hall'dayız bu akşam biz. Neden olmasın? Bugün ne günler? Salı. Espriler, maç var ya akşam. Bir de sadece sizinle buluşuyormuş gibi bir şey olmasın kafanızda. Herkes orada, bütün dinleyicilerimiz gelecek. Biz geleceğiz falan. Yani öyle bir sanki akşam ifte buluşalım mı gibi bir şey. Bir iki kadeh bir şey içeriz yani. Karanfil takacağım. Tamam. Peki. Çok teşekkürler Bahadır Bey. İyi yolculuklar size. Bekliyoruz akşam. Hoşçakalın Bahadır Bey. İyi akşamlar. Evet. İlk İyi akşamlar falan diye bitirdi. Şimdiden iyi akşamlar. Şimdiden dedi. Akşamınız hayır olsun dedi. Tipinizi merak ediyorum dedi ya. O çok... Tip demedi ya. Gördük lazım. Yok Avrupa tipinizi. Birliği. Avrupa Birliği de çalışıyor. Sonra dedi tipinizi dedi. Akşam tipimizi görünce ay sizin tipinizi mi? Tipinizi merak surat, ettim. Surat diyecek akşamda. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Aslı ben. Aslı Hanım hoş geldiniz. Buyurun dinliyoruz sizi. Hoş bulduk. Sizi. Ben Behzat Ç'de oynadıktan sonra Fahir'i görmüştüm rüyamda. Öncelikle hayır olsun. Nasıl gördünüz? İyi mi gördünüz? Valla işte yani aynı dizi gibiydi falan ama ben de vardım. Mal gibiydim yani. Hayır, peki hayır. Şimdi Fahir gördüğünüz dediğiniz radyodaki bizim bildiğimiz Fahir mi gördünüz yoksa oradaki filmdeki gibi onu Fahir mi? Hayır, radyodaki gibi gördüm. Evet. Hatta işte şey yani nedir onun adı, bir saniye şimdi trafikteyim. Tabii. Hatta işte şey daha eğlenceliydi. Dizideki gibi değildi. Gerçek dizide tabii gergindi. Gergin bir ortam. Çünkü kızım kaçırılıyor. Onu bıçaklıyorum falan. Dayak yiyorum. Evet, onu aldatıyorum falan. Tabii zor. Hayat zordu. Siz evet. ne roldeydiniz rüyanızda? Ya ben de radyoda çalışıyordum. Ama hani çok da böyle detay hatırlamıyorum. Böyle işte gördüm sadece bu kadar. Niye hiç bunları bana söylemiyorsunuz? Yani hayra yorabileceğim bir şey var mı? Valla bilmiyorum ki Fahir, yani ünlü olacağını, daha böyle bir tekrar bölümde oynayacağını falan yorabilir miyiz acaba? Belki de siz oynayacaksınız. Belki de siz oynayacaksınız aslında. Yok hiç benim o taraklar. Belki de ikimizin de rol alacağı bir yeni bir sinema yeni projesi. Bir projede neden olmasın diyorsun. Ay çok güzel olmaz mı? Bilmem nasıl olur. Aslanım peki radyoculuk düşünür müsünüz? Yok teşekkür ederim abi. Radyoculuk. O kadar heyecanlıyım ki anlatamam. Gerçekten size. Heyecanlanmayın canım. Niye heyecanlanıyorsun? Sonuçta sizin rüyanızı konuşuyoruz ya. Yani siz ev sahibi sayılırsınız yani. Evet aslında. Nasıl rahatladın? Nasıl rahatladın hemen aslanım? Yemin ediyorum iki dakikada gevşetiyorsun ya, adamı ya. Helal olsun. Abi. Öyleyimdir. Aslan. Ya. Müsaade ederseniz ben biraz... Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun yazdık ben efendim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Güle güle. Fahir genç kızların rüyalarını süslüyorsun. Yani ya işte yani, bir avantaj tabii oldu yani öyle bir diziden kaynaklı şey yoksa. Yani... Bir avantaj olarak da görüyorsun. Yani. Günaydın efendim. Alo. Huhu. Huhu. Ege. Ege bak üstüne sıcak kahve atacağım. Ya. Yüzünün yanık tarafını nasıl açıklayacağım diye. Yüzüme sıcak kahve attı diyecek arkadaş. Yapma. Bundan sonra efekt bombardımanı. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Nazlı. Nazlı Hanım genel olarak tavırlarımla tanınan bir insanım mı diyorsunuz en başta? Hayır teşekkürler. Ya bunda bile tavır yaptınız Nazlı Hanım. Ay, Nazlı Hanım iyisiniz ama değil mi? Her şey yolunda, sağlığınız, saatiniz iyi. Çok tatlı bir trafik var böyle yaklaşık 1 saat 15 dakikadır Ümitköy'den gelebildiğim tek yer Otlu. Hadi ya. Otlu iyi. İyi ya. Biz de öyle. Gelin bir kahvemizi için. Vallahi sıcak kahve koyalım size bir sinirleriniz gevşer. Otlu'yu geçtiniz mi kapıyı? Vallahi geçtim ya. Hay Allah ya. Daha ben önce zaten bir... korkuyorum ya şimdi kahve koy. Bu mu kahve? Ha, yüzümüze atar bana. Bir önceki telefonda benim telefonumu açsaydınız şu anda o kapıdan girebilirdim. Yine bir suç oldu. Yine tavır yedik ya. Nazlı'm 3 cümle konuştuk. Üçünde de bir suçlu olduk. Var nasıl mı? Oldu? Erkek arkadaşınız, kocanız falan. Tabii ki. Var var erkek arkadaşım var da. Var var tabii. Var var ya bir tane var. Var da bunu boş ver. Ne diyorsun? Hayırsız. Nazlı'm buyurun. Ben şu anda bugün çok kötü bir gün benim için. Neden? Niye? Neden? Onu bir söyleyeyim. Şimdi ben 28 yaşında. Tamam. Böyle çalışarak vergilerini falan ödeyen bir insanım. Tamam. Tam normal bir vatandaşım. Evet. Fakat iyi bir vatandaşsınız. Çok inanılmaz iyi bir vatandaşım. Tamam. Ondan sonra benim vergi borcum olduğunu öğrendim. Fakat bunu hiçbir yere bağlayamıyorum. Benim nasıl vergi borcum olur? Şu anda vergi dersine ulaşmaya çalışıyorum. Kaç paraymış? Ayrı ayrı 3 tane var. Totalde 1500 gibi bir rakam. İyi. Ha, çok iyi ya. Neyi iyi acaba? Ne anlam benim için? Nazlı Hanım ben demedim iyi diye. Bu yani iyi dedi. Dedim hani vergi borcu. Nazlı Hanım onda bir yanlışlık vardır ya. Yani siz ödediğiniz siz böyle şey mi? Kendi iş yeriniz falan mı var yoksa ücretli ya, mi çalışıyorsunuz? Yok ben ücretli çalışıyorum. Sigortalarım yatıyor nedir yani ben anlamadım. Çok sinirliyim. Şu anda da bu şeyimi muhafaza etmek için böyle her şeye karşı tepki veriyorum. Anladım. Hani gidince oraya bu gazımı kaybettiğim de orada rahat içeyim. Ha, mantıklı doğru. Ha, doğru. Siz bize pro idman mı yapıyorsunuz şu anda? Evet, tabii canım stres topu gibi düşün. Bizi donör gibi kullandı. Kendimizi stres topu gibi düşün. Bunların pestilini çıkarırsan vergi dairesinde fırtına gibi. Yok canım antrenman yapıyor üstümüzde. Var Nazlı Hanım sizin de vergi borcunuz varmış o zaman. Olmasa herhalde sizin adresinize gönderecek değiller 1500 lirayı. Sapık mıyız biz çok affedersiniz ya size 1500 lira şey yazacağız ya kafamıza göre. Devlet işleri böyle yürümez küçük hanım sizin bildiğiniz gibi değil bu işler. Ya benim de tek umudum şimdi oraya gidince soliter oynayan bir memura rast gelmek. Gerçekten sen öylesini bulursan öp de başına koy. Memur bey sizi öpüp başıma koyabilir miyim diye şey. Soliter oynadığınızda soliter mi? Soliter mi? Valla benim daha dün başıma gelen şey ben de muhtara gittim ilk önce. Muhtardan ne alıyorduk ya? İkametgah. Alma isteğiyle başlayan maceram oturduğum yerin inşaat görünmesiyle sonuçlandı. Yani bambaşka şeyler de bulabilirsin. Yani 1500 lira o yüzden Fahir iyi bir soru sordu ne kadar diye. Güzel bir miktar yani. Güzel başka, miktar. Başka bir şey olmasın hadi da. Hadi hayırlısı o zaman ya. Ben de bu niyetle gidip bambaşka bir şekilde mutlu mesut ayrılabilirim. Ama gazınız kaçmasın Nazlı Hanım biz böyle söylüyoruz diye. Mümkün mü bu trafikte? Hiç, gazınız aynen devam. Bu arada rüyanızda bizi gördünüz mü diye araya da bir sıkıştırayısım geldi yani. Ha onu da söyleyeyim. Yani bunu söylemesem daha mı iyi ama söyleyeyim ben. Şimdi ben Ege'yi gördüm. Hayırdır? Hayır olsun inşallah. Beyaz gelinlikler içinde mi? Hayır. Köçeklikler içinde. Ne? Köçeklikler. Beyaz. Abov. Biraz TV izlediğimiz bir gecenin şeysinde ilerleyen saatlerinde bu Ege Kayacan'ı izleyip çok keyif aldığımız bir kanala geçtik biz. Tesadüfen denk geldik. Ondan sonra da uyuduk biz. Ondan sonra ben sabah uyandığımda çok kötü böyle kötü bir tat ağzımda kötü böyle leş bir tat düşündüm neden acaba gerçekten Ege'yi Flash TV stüdyolarında görmüştüm ve gerçekten çok mutsuz uyandım valla siz niye mutsuz olduk biz çok mutlu olduk şu anda Oktay'la ben şeyde tereddüt ediyorum yani tabii. Ben şeyde tereddüt ediyorum Nazlı Hanım. Yani tamamen giyinik miydi yoksa göbeği açıkta ve orada başka bir Ege gibi bir şey mi vardı? Göbeği ve memeler kısmı. Belki de kim bilir biraz daha uyusam Ege orada köçek kıyafetleriyle dans falan ediyor olabilir. Esas ama sonrasını seyretmemişsiniz siz. Onun bir numaraları vardır o köçek. Devamı var. Devamı var. Beni leğende yıkadılar o programın devamında siz orada reklam arasında uyanmışsınız. Peki Nazlı Hanım çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kolay, kolay gelsin size. Bu arada Nazlı Hanım bizi dinlemeye devam ederse şöyle bir şey de anlatayım. Bizim zamanımızda öğrenci evimize bir su faturası gelmişti. Bundan 15 yıl önce şey diye bir fatura. Ne diyeyim işte 500 milyon. 500 mi 370 mi falan bir şey. Biz de kendimiz 2 lira 3 lira bir şey ödüyoruz. Böyle şey efendim bu nasıl olur falan demeye hazırlanırken gittik suyu der. Ha yanlış bu dedi böyle. O kadar bilenerek gitmiştik. Hiç şey bile yapmadılar. Yapmışsınızdır siz bunu falan filan demeden. Ha yanlış bu diye şey yapmadılar. Gençler tabii sürekli dışarıyasınızdır gençler. Yalnız bir şey soracağım ya. Benim biraz şu anda tadım kaçtı. Oktay görürler merak etme. Abi seni görürler adamı da görürler. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Sedat ben. Sedat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhabalar. Siz de trafikten muzdarip misiniz? Aynen şu anda İstanbul'da ilerlemeye çalışıyorum. Hay Allah. Sedat Bey bu programımızı bu saatin başından itibaren dinlediniz mi? 15 dakikadır falan. Tamam yeterli. Şimdi niye? Şöyle oldu. Biz rüyalarınızda bizi gördünüz mü diye sorma gafletinde bulunduk. Bahadır Bey görmedim diye cevap veren bir dinleyicimizdi. Aslı Hanım Fahir'i görmüş. Nazlı Hanım da Köçek Ege Kayacan'ı görmüş. Köçek görmüş canım. Ege Kayacan'ı görmemiştir belki. Yo. Ben çünkü dans ederken belki bir tül vardı yüzümde gözlerime benzedi. Ya bir dakika tamam işte görmüş işte. Sedat Bey yani burada ben yokum yani şu ana kadar. Ona göre rüyanızı revize etmeniz için bu bilgileri veriyorum. Eğer benim daha fazla canımı sıkılacaksa ya. Evet. Açıkçası ben görmedim rüyamda sizi ama sizi rüyalarında gören yani görmüş olduğundan emin olduğum bir arkadaşım var. Onu anlatır mısınız bize? Anlatsanız nasıl görüyormuş? Aslında sizin göğsünüzü kabartacak bir şey bu. Benim bir arkadaşım ofisten arkadaşım tezinde sizi kullandı. Bunu size hep söylemek istiyordu denk gelmedi bana nasip oldu. Kesin eminim sizi rüyalarında görmüştür. Çünkü sizin podcastlerinizi indirip saatlerce onları dinledi. Peki bir şey sorabilir miyim? Yayınınız üzerine tez yaptı. Aa tez konusu ne? Tez konusu dil sürçmeleri. Ha dil sürçmeleri. Abo. Abo. Skywalker'lar efendime söyleyeyim. Abo. Etnik kimlikler, kökenler. Oy oy oy oy. Saatlerce siz dinlediğini biliyorum. Mutlaka bir gün rüyalarına girmişsiniz. Adı ne Sedat Bey bu arkadaşınızın? Özgür. Özgür Bey. Özgür Bey niye bize gelmiş o kadar dinlemiş de iki kelime konuş. Biz... Evet bir de biz de o tezden nasibimizi alaydık ya. Ya bir gün mutlaka tanışırsınız. Ya bir gün değil bugün tanışalım bari onunla. Tez konusu bugün şey olsaydı ya geri zekalıların topluma kazandırılması. Tanışalım o zaman ODTÜ'deyiz biz de. Tamam o zaman akşam if performance ola bekleriz sizi. Madem hepimiz ODTÜ'deyiz akşam if performance olda buluşalım diyoruz. Tamam if'te buluşalım. Peki çok teşekkürler tamam. Efendim görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hoşçakalın. En çok senin dilin sürçseydi en çok sen rüyaya girmiş olacaktın. Oktay senin dilin hiç sürçmüyor abi ama. Hiç alakası yok ki. Bence o Sedat Bey'in anlattığında da ben yokum da. Yoğum yoğum. Yoğum ama işte yani sizi görüyor falan diye üstü kapalı. Yok abi yok burada bir tane var mı? Bu düdük sesi bize reklama geçmemiz gerektiğini hatırlatsın. Reklamla reklamlardan sonra esprilere, şakalara kapanacak konu. Enizar Eposteri'ne davetiyeler veriyoruz. 19 Kasım Cumartesi saat 20.30'da gerçekleşecek ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde Kemal Kurdaş Salonu'nda. Sorumuz basit. Evet veya hayır diye cevap veriyorsunuz. Bizi hiç rüyanızda gördünüz mü diye soruyoruz. Şu dakikaya kadar beni görmüşler kaslı olarak. Kaslı mı? Kaslı dedi. Kemiksiz dedi oğlum. Kemiksiz mi dedi? Köçek dedi. Sırf kas. Sırf kemiksiz yani sırf köçek dedi. Köçek yani. Ege Köçek Kayacan. Fahir'i görmüşler. İki tane görmeyen dinleyicimiz var. Ve yo, bir de Özgür Bey görmüş bizi ya. Görmüştür kesin diye rivayet olunan bir dinleyicimiz daha var. Günaydın efendim. Yok abi. Şunu bir becermeyi bir becermeyi. O çalan telefonlar yani alamadığın telefonlarda mı acaba beni gören dinleyicilerimiz var? Alamadığımız telefonlarda hep neler neler gizli. Benim yüzümden diyecek. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Çiçek. Çiçek Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Siz Çiçek ben Köçek. Ben de heyecanlıyım demek istiyorum. Tabii genel şaka bu. Şimdi Zahra'yı çok seviyorum. Biz de sizi çok seviyoruz Çiçek Hanım. Ben de sizi çok seviyorum fakat böyle bir şansa inanamıyorum yani. Şu an titriyorum. Niye titriyorsunuz canım? Titremeyin. Soğuk ondan titriyordur. Ne olacak? Otobüste yol yani dershaneye gitmeye çalışıyorum. Şu anda otobüste misiniz siz? Şu an otobüste. Hangi otobüstesiniz? Konutkent. Konutkent Kızılay mı? Evet. Siz öğrenci misiniz Çiçek Hanım? Öğrenciliğim bitti KPSS. KPSS dershanesini hala diyorsunuz. Hala çıkışımda almadım ama. Olsun, olsun. Ne bitirdiniz? Hangi bölümü bitirdiniz Çiçek Hanım? İktisat. İktisat. Ne yapmak istiyorsunuz? Ne iş yapmak istiyorsunuz? Yani devlet. Yani genel olarak. Devlet yani, yönetmek istiyorum diyorsunuz. Ya da iktisat, ekonomiden sorumlu bakan falan. Evet. KPSS'ye girmesi şart yalnız Çiçek Hanım. Evet. Benim yaptığım ama hesaplara ama göre. Bir de yani normal KPSS, düz KPSS olsa daha iyi de. Düz değil. Hani, düz değil diyorsunuz. Şey, düz memurluk hani idealimiz değil. Anladım. İnşallah ha. Allah gönlümüze göre verir. Verir, İnşallah. Verir. Kolay gelsin Çiçek Kolay Hanım. Kolay gelsin. Hadi şanslar. Çok Hadi rüya bakalım. Görür müsünüz Çiçek Hanım siz? Efendim? Çok rüya görür müsünüz? Ya görürüm fakat çoğunu hatırlamam. Genelde otobüste geçer. Kaderim midir? Yine otobüsteyim. Hayatım otobüslerde geçiyor mudur? Size bir hususi araç temin edeceğiz. Hiç merak etmeyin. O konuda rahat olun. Sizi de otobüste gördüm. Otobüs gördüğümde rüya tabirleri anlamında konuşacağım ama otobüs gördüğümde uzun zamandır görmediğim tanıdıklarımla karşılaşıyorum. Hı hı. Yani böyle gerçekleşiyor. Sizi de gördüm. Demek ki otobüste sizinle karşılaşacağım. Bu da buna hayır hayır olsun öncelikle. Rüyanız bizim hayır olsun diye. Nihayet özgün bir rüya yorumu dinledim ben yani. Murat deniyordu bugüne kadar her rüyaya. Sizin İlk defa değişik bir rüya evet. yorumu duydum. Sizinle Opti'de karşılaşacağız zannediyorum. Ama gerçekten böyle oluyor. Çünkü otobüs gördüğümde her zaman böyle hiç uzun zamandır görmediğim insanlarla karşılaşıyorum. Hani şok geçiyorum mesela ama artık alıştım yani bu Siz duruma. Siz ama hakikaten hayatı büyük bir heyecanla yaşıyorsunuz. Böyle evet. rüyanızda şok geçirmeyin o tür şey. Görürsünüz olur yani hayat rastlaşırsınız. Ankara küçük yer o kadar. De kafada büyütmeyin yani. Sonuçta güzergahta aynı güzergah kullanıyorsunuz. Elbette bir gün denk geliriz diye düşünürüz. Olmadı Opti'de buluşuruz. Çok teşekkürler evet. efendim. Teşekkür ediyoruz Çiçek Hanım. Çok teşekkürler. Sağ olun. Şanslarsın sınavda. Yalnız Çiçek Hanım'ın rüya ile gerçek arasında ben dinlerken gibi karıştırdım yani. O film Çünkü vardı neydi? Dedi. Inception'da olduk yani. Inception mıydı yoksa şey miydi ya o bir tane bir film daha vardı. Evet. Neydi o Körüklü film? Körüklü otobüsü diyorsun sen. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Alişan Balkoca. Alişan Bey hoş geldiniz. Alişan Bey. Alişan Balkoca sımsıcacık sesiyle geldi. Merhaba nasılsınız? İyi teşekkür ederim. Hayırdır böyle bir tavır arada bir mesafe olsun falan diye bir şeyiniz var Alişan Bey. Ya yok ben şeyi bu bir 20 dakika bu saat başından itibaren bir 20 dakika dinleyemedim de bu rüya şeyi acaba benim yazdığım şeyden mi çıktı? Çünkü çok tesadüf ben bu sabah Fahir'e sizi gördüm. Hadi canım ne ala. Fahir'i mi gördünüz? Aa. Siz konuya başlamadan önce Twitter'dan bir mention'ım var. Yani saat itibariyle kalbim ne kadar temiz olduğunu anlayabilirsiniz. Ya işte bakar mısınız kalp Demek kalbe... Demek ki biz de rüyamızda görmüşüz. Çünkü Twitter'ı hiç okumamıştık. Hiç kalpler konuştuk. Kalpler... Peki Alişan Bey nasıl gördünüz? Onu biraz açar mısınız? Ben şimdi bir onore oldum da onore olayım mı yoksa bir yerinmeli miyim neyim yani? Yok yok şey böyle gene bir açık alandayız. Böyle kır gibi bir yer var. Kır düğünü demek ki. Evet. Ama ben daha bilmiyorum kır düğünü olduğunu. Böyle bir hareketlilik var. Bizde kır dosyası açılınca direkt kır düğünü var. Bir de kır pidesi dosyamız var. Yani ikisinden biri olacak. Belki düğünde pide dağıtılıyordur. Ya bir heyecanını kaçırmayın rüyanı tamam, ya. Tamam Allah belamızı versin. Sus, ya bir tamam. Alişan Bey dinliyoruz sizi biz. Böyle şey bir hareketlilik var bir şeyler var falan. Böyle bir broşür gibi bir şey var bakıyorum. 360 yazıyor. Var falan böyle. Allah Allah diyorum ne oluyor ne var diyorum burada. Fahir Bey evleniyor diyorlar. Allah Allah diyorum zaten evli değil miydi? Ben oradan şey diye çıkıyor muyum? Evleniyorum ama evlenemiyorum. Fahir öyle bir şeyim yok mu? Yok yok. Allah Allah. Yani, hay Allah. Şey kırlık var. Yer olduğundan sen onu çalıların arkasında yapmışsındır belki. Evet. Şeyi duyuyorum sonra. Sevgili Pelin'le tekrar evleniyormuşsunuz. Sanki bir ikinci düğün gibi. Sanki bir tekrar bir... Ray ne denir ona? Tekrar bir şey yapmaya ne denir? Şey tazeleme gibi. Nikah şey tazeleme. Düğün tazeleme oldu. Ha düğün tazeleme. Ben yani kır düğününe aç köpek olarak tekrar bir kır Sen düğünü... Sen 3 kuruş takının hesabını yapıyorsun. Herhalde demek ki. Demek ki sizin bu rüyanız tekrar yayında rüya konuşulacağını göstermiş benim anladığım kadarıyla. Valla bir an ürperdim yani. Oktay'ı görmediniz mi nikah şahidi falan filan? Yine yok ya. Yine yokum ya rüyada. Yokum. Ya yok, ben ayrı ayrı çok zaten takıntı ya, olarak çok zaman gördüm. Vallahi olmaz. Ayrı'yı da gördüm tabii ki. YHT ile ilgili bir rüyam vardı. Tam hatırlamıyorum ama. YHT dedi yüksek hızlı tren mi YHT dediniz? Evet. Yüksek hızlı trenle ilgili bir şey de böyle biniyormuşum ama. Yolcu olarak mı gördünüz beni? YHT yolcusu olarak mı? Evet evet, istasyonda mı karşılaşıyoruz? Öyle YHT şey Konya'ya da diye abi, oynuyor musun? Yolcu da değilim. İstasyonda el sallayan adamım ben. Ya bu kadar mı şey olur ya? Ya seni de figürasyona koydu ya rüyada. Bir de ikinci rüyada yani. İkinci rüyada figürasyonda oldum ben. Canı sağ olsun Alişan Bey. Bir de geçenlerde görmüştüm işte. Hatta böyle bir... herhalde beynimdeki böyle artık şeyle alakalı çalışmaya böyle suçluk duygusuyla falan. Niye böyle ne oldu? Bir şey. Bir şeyler yani, yaşandı da artık. Hadi be, çok teşekkür ederim. Görüşürüz Alişan Bey. Görüşürüz Alişan Bey. İyi yayınlar. Sağ olun efendim, teşekkür ediyoruz yani. Neyse abi bir hala bir somut rüyan yok Oktay. Yok abi sıfırım yani, ya. Bu kadar silik. Sıfır sıfır sıfır. Zavallıyım ya. Estağfurullah, saçmalama ya, ne alakası var ya. En güzel rüyası. Kendi sen. Kendimi bile göremiyorum. Ya, günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Elif ben. Elif Hanım buyurun, dinliyoruz. Ne oldu, bir fırça yiyecek gibiyiz de Elif Hanım, buyurun siz bir fırçanız. Yok hayır. Vergi borcu mu çıktı sizin de? Size ne çıktı, hakikaten bir şey var gibi. Yok hayır, birdenbire bağlanınca beklemiyordum. İşte hayat böyle sürprizlere gebedir. Birden bağlanırsınız. Çok öyle dinleyicimiz var. Hiç aramadan direkt yayına bağlanan dinleyicilerimiz evet, var. Evet. Elif Hanım dinliyoruz sizi, buyurun. Ben bu sabah gördüm. Oktay Bey'i maalesef üzeceğiz. Onu görmedim. Kimi gördün? Bey'i gördüm. Vallahi yemin ediyorum. Daha bu sabah bak evet. Çıkar bu. Ben hayır. Üzülmem, alıştım ben artık. Hayır, Elif Hanım hayır olsun, önce güzel mi gördünüz? Nasıl gördünüz? Üstümde ya ne çok, vardı? Ne yapıyordum? Çok çok saçma bir şeydi. Muhtemelen bu benim hani... kafayı yemiş bilinçaltı. Yok estağfurullah böyle. Canım ne saçmalı. Şimdi böyle açık hava bir yerdeyiz. Bir sürü insanlar var. Böyle. Kırlık bir yer mi gene? Kırlık değil. Böyle deniz kenarı bir yer. Yani böyle bir arkadaş ortamında herkes toplanmış. Kızlı gibi. Erkekli kalabalık kızlı ortamı. Erkekli, evet, her zaman olduğu gibi. Siz de geliyorsunuz. O sırada oraya bu hani dizi oyuncusu falan var. Serenay Selenkaya mı birisi? Selenkaya Sarıkaya. Sarıkaya. Ha tamam. Ha Sarıkaya. Fahir Bey onu çok beğeniyormuş. Onunla tanışmak istiyormuş. O kişiyi de ben tanıyormuşum. Vay anasını. Evet. Saçma bir şey benden. Niye canım saçma diyor. Ben beğenirim hakikaten o kadını. Harbiden mi? Yok canım, yani görsem ben hatırlamıyorum şu anda. Herhalde beğenecek bir tarafı vardır ya. Falan düzgün fizikli birisi. O zaman beğenirim tahmin ediyorum. Hatta ben işte diyor beni tanıştırsana diyor. Ya diyorum tanıştırayım da o kadar hani şey değil böyle hani ne yapacaksın? Çok havaya girmiş şımarık biri falan. Kendim pek hoşlanmıyorum ondan. Hı-hı. Neyse nitek sonra o geliyor. İşte diyorum seni tanıştırayım arkadaşım falan. Tanışıyorsunuz. O böyle şımarık şımarık böyle iş ve cilveli hareketler. Çakmıyor muyum şöyle bir lafı? Fahir'de haklıymışsın Elif diyormuş rüyamda. Ben dönüyorum hakikaten Elif. Hakikaten haklıymışsın. Selenay yazıklar olsun sana diyorum. Böyle bir rüya işte. Selenay Sarıkaya beğeniyor musunuz siz Elif Hanım? Hayır beğenmiyorum. Ama tanıyorsunuz değil mi? Fiziği falan düzgün birisi de nedense bir antipatik geliyor bana. Niye yani siz fiziği düzgünlere genelde karşı mısınızdır Elif Hanım? Hayır hiç değilim. Sizin fiziğiniz düzgün mü? Düzgün sayılır. Düzgünce yani. Düzgünce mi? Yani Selenay halt etmiş. Halt etmiş diyorsun. Yok o kadar diyorsun. Değil. Yok. Kesinlikle sulu değil. Götürür susuz getiririm diyor musun Selenay? Beni 5 kere sallar öyle söyleyeyim. Nerede? Peki çok teşekkürler Selenay. Ay Selenay Hanım diyecek. Selenay Hanım. Özür dilerim. Özür dileriz Elif Hanım. Teşekkür ediyorum. Elif... Bu arada hakikaten yardımcı oldunuz bana rüyanızda da olsa. Hakikaten. Ben istemişim bir ricamı da kırmamış. Sağ olsun Elif Hanım yani. Ne yaptı sen? Ne mutlu size ya. Sen böyle alttan alta neler çalıyorsun Ege? Dream onlar mı? Rüyalı. Havaya girelim diye ya. Adam rüyada görünmüyor ya. Ha. O yüzden bir şekilde dahil olmaya çalışıyor. Tıpkı benim gibi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Derya ben. Derya Hanım hoş geldiniz. Derya buyurun. Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oktay'ı gördüm ben rüyada. Hadi yapma! Bakın Derya Hanım uyduruyorsanız da güzel uydurun. Yok gerçekten. Vallahi. Gerçekten uydurmuyorum. Gerçekten fakir babası gördüm. Derya Hanım diyoruz o zaman size. Vallahi ya. Vallahi nasıl ama, gördünüz Derya Hanım? Yer gösterici sinemada. İyi bir yerden başlaman lazımdı rüyalar Oktay. Yer gösterici olarak başlaman iyi oldu. Çok güzel. İyi yere oturttunuz sizi. Evet evet. Bu sizin film gösteriminde ne gelmişiz eşimle birlikte. Oktay da bize yer gösteriyor. Hadi böyle ya. Ben de şaşırıyorum ya. Film gösterimimiz ne bizim? Özel gösterim. Özel gösterim. Peki bahşiş veriyor musunuz Derya Hanım bana? Yok. O devam ediyor mu o uygulama, onu da merak ediyorum açıkçası. Lüks sinemalarda öyle bir şey yok. Işıklı sinemalarda ama bilerek ışığı kapatıyorsan mecbur vereceksin. Yani... Valla ben son 2 senedir sinemaya gitmedim. O yüzden uygulamalar hakkında pek fikrim yok. Gebelik durumu mu vardı? Doğum durumu. İşte gebelik, doğum hepsi bir arada. Evet, çünkü gebelik bir süreç. Aa, ne güzel. Peki şimdi Derya Hanım, Oktay espriler falan yaptı mı? Buraya oturacaksınız burada da. Yoksa... Ya yalnız şeydi... Bu biraz böyle Oktay'ı ben şeyde görmüştüm. Biz sizin ilk performance oldu geldiğinde görmüştüm. Oradan aklımda Oktay şey kalmış, böyle bayağı obez. İri yarı böyle. Resmen obez yani. Evet ve böyle şey kalmış yani, kafası biraz büyük. Ya denir mi? Keşke hiç görmeseydiniz ya rüyanızda. Kafası büyük olan Ege. Koca kafalıdır şey yani. Feneri kafasına tutuyormuş. Bütün salon aydınlanıyormuş. Ben kafamla gösteriyormuşum yerleri. Orası. O yüzden beni o şey anlaşılmıyor. Orası mı beyefendi? 20 tane koltuk gösteriyorsunuz kafanızda. Hayır, götürüp dokunuyormuşum kafamla. C12 diye. 12'nin kafam üstüne. Kafam sıkışıyormuş koltuk. Çekin beni, çekin beni. Çok teşekkürler efendim. Rüyada Oktay görmek ve yer gösterici olarak görmek, hayatta yeni yerlere geleceksiniz inşallah demektir. Harika. Evet, evet. Tamam. Ve çocuğunuz güzel. Hayırlı bir evlat olacak. Kız mı, erkek mi? Erkek. Adı ne? Ne? Doğaç. Doğaç'ın göbek adı da Oktay Doğaç, soyadı ne? Dinçer. Oktay Doğaç Dinçer. Dinçer olsun Derya Hanım. Adı gibi hayırlı bir evlat. Sağ olun Derya Hanım. Teşekkür ederiz Derya Hanım. Sağ olun. Oktay'cığım, isim babası olmak da değil. Bir artık çeyrek tam ya, bir şey atacaksın çok, yani. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bana teşekkür etme. Derya Hanım'a teşekkür et. Evet, evet, evet, evet. Koca kafalı ve obez. Ama yer gösterici. Yer gösterici ve işi var. Lider ve yani, evet tabii ya, meslek sahibi. Meslek benim gibi sahibi şakır şakır oynamıyor. Şeyinde yani. Öncü. Neyinde öncü denir? Alanında. Alanında. Sektörde lider. Sektörde lider marka. Sektöründe lider, alanında öncü. Gaga, gaga, gaga, gerçekten de yine mutlu sonla bitti programımız. Herkes rüyalarda görülmüş. Oktay öyle şey kalsaydı. Evet, evet o kadar... Filinta gibi bir adam olarak kalsaydım şu yaşa girdik. Tüm rahat etmeyecekti. Şu yaşa geldik, bir rüyaya giremedik diye kalsaydı hakikaten çok üzülecekti. Resmen onların mutlu son. Çember kapandı. Vallahi, çember kapandı. Çember kapandı program. Demek ki amacına ulaştı bence. O zaman talihli isimleri açıklamaya başlayacağız. Pek çok talihlimiz oldu ama tabii ki içlerinden hepsi talihli bence. Bu arada hemen hatırlatalım. Radyo Otlu'nun katkılarıyla gerçekleşen bir konser. Hindizara. 19 Kasım Cumartesi saat 20.30'da Ot Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu'nda sevenleriyle buluşuyor diyelim. Konser biletleri satılıyor ama bugün bir kişi, şanslı bir dinleyicimiz bizden bedava bilet kazandı. 2 kişilik. Bedava bilet ne demek Ege'ciğim? Davetiye kazandı falan. Beleş bedava bilet kazandı. Ya özel davetiye öyle yani maraklı hakikaten... maraklı bir şey beklemesin. Yani. Bildiğin biletin üstüne veriyorsun. Al bedava veriyorsun. Bedava veriyorsun. Bilet kazandı. Bedava. Ya bedava ne? Davetiye falan. Bir nezih ol, bir şey ol ya. Ama radyoya geldikleri zaman bir hoş hoş atarlar. Bedava ekmek. Bu biletler bedava ama bir sakal atarsan diyor. Bizim Kadriye var. Ona bir sakal atacaksın diye. Ya şimdi ben diyorum ki. Ne diyorsun? Yani ben rüyasında beni gördüğü için değil ama. He. 2 senedir sinemaya gidemedim dedi ya Derya Hanım. Evet. O bana biraz sinemaya gidemeye... aklından çıkmıyor o cümle. Doğru canım. Cumartesi gecesi de artık hiç kimseye bırakamıyorsa gelsin bize bıraksın çocuğu. Bana bırakmaz herhalde yani, hem üstünü... Yok, senin kafanın üstüne koyu verir şey çocuğu. Hem kafam büyük hem de şişko olduğundan. Sen Fener'le çocuğa gösterirsin işte, şurada yatacaksın diye. Bana bırakmaz da yani, ben diyorum ki yine de yani kime bırakırsa bıraksın Derya Hanım'a verelim konser davetiyesini. Ne diyorsunuz? Çünkü göbek adını da Oktay olarak şu an itibariyle koyulduğunda tabii. İsterseniz tabii kurrağımızı çekelim. Tabii yani... Küçük Oktay o gece nerede kalacak, onu da düşünmek lazım. Küçük Oktay hadi bakalım. Haydi bakalım, çekilişi yaptı. Aa Oktay, daha Allah'tan başka bir şey isteseydin. Kim çıktı kurradan? Ya inanmazsın sevgili, inanmazsın. Kim de çıktı? Yemin... Hayır, kim çıktı? Allah. Ben mi çıktım? Kim çıktı bir söylesin. Derya Hanım çıktı. Aa. Hangi vallahi sistemle çektin bir dakika kurayı? Çünkü dinleyicilerimizin aklına bir şey gelebilir. Acaba kura çekmediler mi diye. Saçmalamayın lütfen. Tabii ki tamamen teknolojik sistemle çektim. İsterseniz bir en daha. En son teknolojik sistem. İsterseniz bir daha yapalım. Ben karıştırttırayım mı? Bir daha yapalım. Bence bir valla şahibi oldu ha. Şahibi. Bir daha yapalım. Tamam. Dur. Kısa sür. Sen birden. Bir dakika şu randomize tuşuna basabilir miyim? Müsaade. Hayır abi, en baştan yapalım. Bir dakika randomize. O zaman tekrar Derya ismini at kutuya. Bir dakika atıyorum. Bir daha. Ya bas bakalım öğrendim. Teknolojik artık. Kutuya tabii ki. Yani orada biz çünkü yani bu desktop'ta bir sepet de eskiden taşıyoruz. De şimdi onun içine atıyoruz. İçine ve at. Randomize. Randomize tuşuna bastım. Randomize. Tamam. 9. 9. Sesli. Ne bu 9 ne? 9. 9 diye bir şey yoktu. 9 çıktı. Randomize'a basacağım diye tutturdum. 9 çıktı ekranda, görmüyor musun? 9 evet. Diye koymuş. Dokuz. Çevir arkasını, çevir onu. Üstüne tıklayınca arkası dönüyor. Tamam bir dakika. Eminim abi. Ha. Ha ekranda mı? Yeşil. Yeşil mi? Evet. Aa şurada yeşil bir kutu vardı bence. Bir dakika, nereye koydunuz onu? Sabahtan beri bu ne diyorum ya. Ekranın üst... Bir dakika. Üst... Ayağım çarpıp duruyordu. Bu herhalde bu yeşil kutuyu açacağım. O değil, ekrandaki yeşil kutuyu. Ekrandaki yeşil kutu. Yeşil dosya gibi duruyor ya onlar. O zaman bu kutu ne abi? Bununla yayından sonra bir konuşalım. Birisi bırakmıştır abi onun. Üstünde yazıyor kargo. Yurt içi kargo. Onu programın başında yapacaktım. Sevgili dinleyiciler, burada bir kutu var diye. Hiç öğrenemedim. Ya valla. Yani yapmadığımızı zannedecek dinleyicilerimiz. Ya saçmalamayın sevgili. Yeşil, yeşili çevir o zaman ekrandan. Bir dakika, yeşili bir daha bastığım yeşil zaman. Yeşil kutunun içine tıkla. Yeşil kutunun içine tıkla. Bir folder açılması lazım. Bir folder açıldı. Shift'e basarak bir daha tıkla. Bir dakika. Shift. Shift delete mi? Hayır. Hayır shift. Shift. Sadece shift. Shift. New folder. Shift. New folder. Aç new folder. Yazdım. New folder. Orada new folder yazıyor zaten. Yer isma diye bir folder olmuş. Bir dakika. Yer isma. Yer isma. Yer isma'ya gir. Tamam girdim. Orada isimler. Burada bizim çıkıyor. Mailler çıktı. Tamam. Orada zipli bir dosya var. Zipli dosya. Zip dosyası. Zipleyip atıyor çünkü. Arrange by şey. Bir dakika. Types. Arrange. Zipli dosya. Zipli dosya. En üstte zipli dosya olması lazım. Hah buldum buldum. Aç o zipi. Şifre soruyorsa... Şifre kaç? 103.1. Noktasını yazma. Bir dakika. 103.1. Kabul etmedi. O zaman 210.30.30. 30. 210.30.30. Ha buymuş. O mu? Tamam. Yok bu da değil abi. Bir dakika ya. Opti den o zaman. Opti. Radyonun kuruluşu. Opti 1995. Tamam. Evet. Opti 1995. Doğum tarihi olarak geldi çünkü. Ya Negin Figen yazsın. Negin Figen. 4. Ya lütfen. Tamam ya bir dakika, program bitiyor, şunu tamam, çekemedik evet, daha. Yaz abi hadi. Allah aç şu zipli dosyayı Fahir ya. Açtı. Duru yazdı. Duru yazdı. Onu da mı açacağım? Ya bir ruh. Açtı mı? Duru mu yazdı? Hayır, Duru yazar mı ya? Ben DR'yi görünce Duru şey yaptım. Ne? Ha. Orada bir isim çıkması lazım işte. Şey yazıyor, Derya yazıyor. Tamam, işte gördün seni diyeceğim. Aman işte sağlamasını da yaptık. Canlı yayında yapıldı. Bir de sinema davetiyesi için hemen orada bir isim daha çıkmış olması lazım. Aynı prosedür. Bir dakika. Bakayım. Çıkmış. Evet. Elif. Elif Hanım'a da sinema davetiyesi verdi. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nden tebrik ediyoruz onu da. Sevgili dinleyiciler... Bu arada hiçbir şey kazanamamış olan dinleyicilerimizi de bu akşam If Performance Hall'a davet ediyoruz. Saat 10'da eğlenceye başlıyoruz diyelim. Ve veda şarkımıza geçelim. Gene rüyalı bir şarkı, havalı da bir şarkı. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Radyo OTTÜ'de günün en hit dakikaları. En taze 5 single. Müzik ve eğlence dünyasından son gelişmeler. Günün en hit 5 şarkısının geri sayımı. Hit 5. Beşi bir yerde, hafta içi her akşam 5'te Radyo OTTÜ'de. Beşi bir yerde. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de.